Христос воскрес. Сонячний ранок розсипав кошик пісанок зачинених настіж небес. Христос воскрес. Вибрався з полок невідочний аньолок, хмарки склав на великий воз. Христос воскрес. Добрые вести можна довести туди, скуль вертається сонячний ветер. Христос воскрес во всім світі. І туди, откуль ветер, вернуться не може. Христос воскрес, Син Божий.